Book 2 75 75 ابداء الاسباب 1 midagi paluma midagi põhjendama 1 لماذا لا تأتي Kas te saaksite mul juukseid lõigata? Miks te ei tule? Altaqs seie jiddan. Mitte nii lühikeseks palun. Ilm on nii halb. La ati, laan al jaw seie jiddan. Veidi lühemaks palun. Ma ei tule, sest ilm on nii halb. Limadha la yati? Kas te saaksite need pildid ilmutada? Miks ta ei tule? Huwa ghayr mad'u. Fotod on CD-plaadil. Ta ei ole kutsutud. Huwa la yati li'annahu ghayr mad'u. Fotod on fotoaparaadis. Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. لماذا أنت لا تأتي؟ Kas te saaksite seda kella parandada? Miks sa ei tule? ليس معي وقت. Klaas on katki. Mul ei ole aega. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Patarei on tühi. Ma ei tule, sest mul ei ole aega. لماذا لا تبقى؟ Saaksite te seda särki triikida. Miks sa ei jää? Ma زال علي أن أشتغل. Saaksite te need püksid pesta. Ma pean veel töötama. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Saaksite te need kingad parandada. Ma ei jää, sest pean veel töötama. Limadha surt turid an tadhhab? Saaksite te mulle tuld anda? Miks te juba lähete? Ana ta'ban. Kas teil on tikke või välgumihklit? Ma olen väsinud. Ana adhhab li'anni ta'ban. Kas teil on tuhatoosi? Ma lähen, sest olen väsinud. Limadha surt turid an tusafir? Suitsetate te sigareid. Miks te juba sõidate? Al waqt saar mutaakhiran. Suitsetate te sigarette. On juba hilja. Ana usafir. لأن الوقت صار متأخرا. Suitsetate te piipu. Ma sõidan, sest juba on hilja. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.